यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2015 अनुसार 19 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण काम क्रोध लोभ तेरे और मोह और मदर मत सरिये। तो वे इनका स्वरूप क्या है? कामना में तो ये स्वरूप है कि ये हो जाए ऐसा न हो जाए, दो रूप होती है। ऐसा तो होना चाहिए ऐसा न होना चाहिए, ऐसी जो इच्छा हृदय में उसको काम कहते हैं। और मन के विरुद्ध बात हो, हमारे मन चाहिए न हो, तब जो उत्तेजना आती है, तेजी आती है, उसको क्रोध कहते हैं। क्रोध में गाली गलौज होता है, दुख देना होता है, दूसरे को कष्ट देने में प्रसन्नता होती है, ऐसा क्रोध का रूप है। लोभ जो जैसे मिलता है उनसे और ज्यादा मिल जाए और मिल जाए, ये लाभ लोभ है। तो काम से कोई पदार्थ मिलता नहीं है, क्रोध से कोई शत्रु हटते नहीं है, और लोभ से कोई धन मिलता नहीं है, उल्टी हानि होती है। इसको नरकों का दरवाजा बताया गीता में, त्रिविध नरक से धुन द्वार नाशमात्मा काम क्रोध सदा लोभ। तो ये शत्रु है तो ऐसी बात है, हटे कैसे? तो अपने क्रोध नहीं करना है, इसका विचार है कि हम क्रोध काम क्रोध लोग वशीभूत नहीं होना है। गीता माया इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तेवर न वशमागच्छेत, काम क्रोध के वशीभूत न हो, इनके कहने में आकर वशीभूत होकर जो काम करना है वो अनर्थ का हेतु है, तो वो हमें नहीं करना है, इससे पक्का विचार रखे और अपना अपना उद्योग पूरा करे, और न हो तो भगवान से प्रार्थना करे। जहाँ अपने से नहीं होता है तो भगवान से प्रार्थना करने पर वो शुभता से हो जाता है, या भगवान के चरणों का आश्रय लेकर रहता ठीक रहता है। तो आश्रय आधार तो भगवान को ले, नाम का जप करे और सत्संग करे। सत्संग करने से स्वाभाविक दोष निवृत्त होते हैं, बड़े लाभ होता है। अच्छा सत्संग बन जाए तो उसे आदमी की उन्नति जरूर होती है। ऐसे मोह नाम है, अज्ञान का है, मूढ़ता का है, और व्यवहार में मोह कहते हैं। जैसे परिवार में अपनापन हो, कोई मन का विषय हो, उसको मोह कहते हैं। शास्त्र में मोह कहते हैं जो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, वो एक मोह होता है, मन मूढ़ता होती है, एक तामसी वृत्ति होती है, मोह कहते हैं। मद कहते हैं घमंड को, जो कि धन का मद है, शरीर का मद है, जवानी का मद है, चतुराई का मद है, अपने में अच्छा पड़ने का मद है, घमंड है, उमद है, ये भी बड़ा शत्रु है। तो ये गुण धन आदि तो होना चाहिए, इसका मद होना नहीं चाहिए। मद होने से आदमी अंधा हो जाता है, मत वाला हो जाता है, जैसे हाथी जैसे मद मत होता है, ऐसे मत वाला होने से उसको होश नहीं रहता है, मैं क्या करता हूँ, ऐसे मुंह में ऐसे ही होता है। और मत्सर नाम ईर्ष्या है, इसके हो गया हमारे क्यों नहीं हुआ, हमारे नहीं होते इसकी क्यों हो गया। ऐसे आपस में ईर्ष्या रखना, दूसरे की उन्नति न सहना, परोपकर्ष नहीं होता है, इसको मत्सर कहते हैं। ये सर्वो है, इसका परिचय अलग किसी ग्रंथ में हो जो मेरे को याद नहीं है अभी, परंतु मूल क्या है, मूल कामना है। इन सब का मूल कामना है हमारा मन चला हो जाए, हम चाहे जो हो जाए, हम चाहे नहीं चाहे जो नहीं होना चाहिए, ये है। ये कामना संपूर्ण अनर्थ का हेतु है। इन सब में काम क्रोध आता है तो कामना में बाधा में क्रोध आता है, कामना कोई बाधा दे देता तो क्रोध आता है, आश्रय हटाना हमारे बस की बात मुझे क्रोध आता है और हटाने वाला जबरदस्त है तो उसमें भय लगता है कि मार डालेगा कहीं, ऐसे है। तो ये सब मूल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा न होना चाहिए, दो चीजें, सब दोषों में ये खास चीज है। इसमें गीता ने बहुत जोर दिया है, तो गीता पढ़ो, गीता की टीका है, जैसे तत्ववेत्ता की टीका है, अपनी ये साधक संजीवनी की टीका है, इनमें बहुत बहुत मिलेगा। इसमें कामना के त्याग पर जोर आ खूब मिलेगा। आपको बताई थी बहुत वर्षों की बात है, 1984 की बात है, गीता का विचार हुआ तो उस समय गीता मेरे कंठस्थ मिली, पाठ करते करते कंठस्थ हो गई, न तो भाषी को रट करके याद किया था, फिर गीता आप साफ कंठस्थ हो गई। उस समय विचार किया तो गीता में क्या है, कामना का त्याग और भगवान को याद रखना ही दो बात है खास, उस समय इधर ख्याल किया था मेरा, तो कामना है संसार की, इससे ये सब दोष पैदा होते हैं, तो भगवान की याद करने से न करने से ये जमा होते हैं, याद करने से मिट जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते रहो, नाम जप करते रहो और मन में ये हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ये मेरे नाथ मैं भूलू नहीं आपको, और नाम जप करता रहे, मन से ये करता रहे, तो ये साधन सब दोषों को दूर करता है। और भगवान का भरोसा देकर भजन करे, अपनी अवस्था अच्छी हो जाती है, दोनों काम को दूर हो जाते, तो अभिमान न करे, कृपा भगवान की समझे, निमित्त खुद बने, निमित्त बनकर करे, होगा कृपा से, हो रहा है कृपा से, सत्संग से बड़ा लाभ होता है, सत्संग में रहने से बिना जाने स्वतः ही लाभ होता है, और होश आता है, चेत होता है, अपनी भूलें दिखती है, फिर उनको मिटाता रहे तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और दोषों को नहीं मिटाता है और सत्संग करता है तो लाभ कम होता है। पता है निषिद्ध कर्मों का त्याग, उससे बड़ा लाभ होता है। आज सुबह ये बात बताई थी, इसके त्याग से बहुत लाभ होता है। जो साधन विरुद्ध काम है वो न करें। मनुष्यों की प्राय करके हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो करने लायक काम ज्यादा कर दे, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास आदि करो, ये करो करो, ये करने पर ज्यादा जोर लगता है, इससे ठीक होगा। तो ये करने की मुख्यता है सांसारिक पदार्थों में, और त्याग की मुख्यता है पारमार्थिक उन्नति में। पारमार्थिक उन्नति में इनका त्याग काम को त्याग करो, दूसरों की सेवा करो, अपने आराम का त्याग करो, अपनी मान बढ़ाई का त्याग करो, अपने सहिष्णु बनो, हरेक परिस्थिति में प्रसन्न रहो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ना खुशी होवे, सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाई, तो जड़ होता है सुख में हर्ष करता है, दुख में बिलखा होता है दुख पाता है, तो ये जड़ मूर्खता की बात है। तो ऐसी बातें सत्संग से मिलती है और इनमें काम में लाओ तो इसे लाभ होता है। भगवान के चरणों का आश्रय ले और नाम का जप करो, तो निषिद्ध का त्याग करो, ये काम क्रोध लोभ आदि निषिद्ध है, ये करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, ये संसार में मुख्य है, पारमार्थिक में नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए यो भी नहीं करना है, पारमार्थिक में तो त्याग मुख्य है। एक श्रेष्ठ का लेख है, त्याग से भगवत प्राप्ति, बहुत पुराना लेख है, शेर जी के जितने लेख है, एक तो श्री प्रेम भक्ति प्रकाश और एक त्याग से भगवत प्राप्ति, बहुत पुराने लेख है। हम जब पढ़ते थे 14-15-16 वर्ष की अवस्था थी, तब ये पुस्तक हमारे मिली थी, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश, किसकी लिखी हुई है, कौन कहने वाला, हमें पता नहीं, पुस्तक मिली थी, तो बहुत पुराना है। ऐसे त्याग से भगवत प्राप्ति बहुत पुराना है, और श्री प्रेम भक्ति प्रकाश है, तो श्री प्रेम भक्ति प्रकाश में एक शक्ति है, उसका रोजीना पाठ कर उसे संकार करता है तो ध्यान लगने लगता है, भगवान में मन लगने लगता है। ऐसा प्रसाद ग्रंथ है, वो पुराना और नया उसके बाद में हुआ है। अब तो वो भी पुराना है, 2000 से पहले की बात है। क्या ये ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप, तो श्री प्रेम भक्ति प्रकाश और ध्यानावस्था प्रभु से वार्तालाप, ये दो ग्रंथ ऐसे मालूम होते हैं कि इनके अनुसार अपना जीवन बना हुआ है, रोजना पढ़े इनके अनुसार करे तो उनके कार्य की सिद्धि होती है। और ये प्रासादिक ग्रंथ है, प्रासादिक ग्रंथ उसको कहते हैं जो ये स्वयं कृपा करते हैं, इनका आश्रय लेने से ग्रंथ कृपा करते हैं खुद, ऐसी विक्षणता है। तो शास्त्र इन पुस्तकों को पढ़ो, इनके अनुसार जीवन बनाओ। शेर जी की तत्व चिंता बनी है, बहुत बड़े वेग है, वो एक बड़ी पुस्तक से छप गई है, जो सातु भाग उसमें छपे हुए हैं, वो पुस्तक बड़ी अच्छी है। और अलग अलग भाग भी, अलग अलग लेख भी है बहुत से, उन लेखों को पढ़ो। सत्य कृष्ण की मुक्ति है, ऐसे ऐसे लेख है, उसे जीवन पर बड़ा असर पड़ता है, बड़ी शांति मिलती है, आध्यात्मिक और पारमा सब तरह लौकिक में उन्नति होती है। सत्संग करने से लौकिक लाभ होता है, अलौकिक लाभ होता है, विलक्षण लाभ होता है, व्यवहार भी कुशल होता है। भाई ने पद कहा भी, व्यवहार सीखना तो सत्संग करो, परमार्थ सिद्ध करना तो सत्संग करो, व्यवहार सीखना तो सत्संग करो, तो सत्संग से सब तरह का लाभ होता है, लौकिक और पारलौकिक सभी। मूल बात त्याग से भगवत प्राप्ति, त्याग संसार की जड़ का त्याग करने की मुख्यता है। अनुष्ठान करने लायक काम करने की भी जरूरत है, पर इसमें भी त्याग की मुख्यता है पारमार्थिक मार्ग में, क्योंकि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, उनके वेद काम में इतना लाभ नहीं होता जितना उनके त्याग से है, कि अंत में संसार का, संसार की आसक्ति का, कामना का त्याग ही तो करना है। जड़ता का राग है उसका त्याग करना है, ये त्याग से शांति हो, त्यागात शांति अनंतरम, गीता कहते हैं त्याग से अनंतर शांति, मन अंतर नहीं पड़ता, इधर त्याग किया इधर शांति। जैसे विषा फिर जाने से एक पेट साफ होता है, इसलिए संसारी कामना, संसार की इच्छा, मान गढ़ाई की इच्छा, अपने आराम की इच्छा, इसका त्याग करने से बहुत लाभ होता, विशेष लाभ होता है, तो त्याग से शांति मिलती है। तो इसमें त्याग मुख्य है पारमार्थिक में, आराम का त्याग करना चाहिए, सुख सुविधा का त्याग करना चाहिए। मनुष्य कहीं रहता तो सुख सुविधा चाहते हैं, सुख से रहें, आराम से रहें, हमारा तकलीफ ना पड़े, अरे इससे कोई फायदा नहीं होता है, दुख ज्यादा होता है। चाहना करते हैं अनुकूलता की तो अनुकूलता नहीं मिले दुख होता है, चाहना नहीं करें तो प्रतिकूलता में दुख नहीं होता। अपने तो जैसा मिल जाए उसमें राजी है, सांसारिक रूप परिस्थिति जैसी हो उसमें राजी रहना चाहिए, और पारमार्थिक बात में करने में प्रसन्न रहना चाहिए, होने में प्रसन्न, करने में सावधान, तो करने में सावधान रहना चाहिए, होने में प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये बड़ा भारी सूत्र है, बढ़िया। तो करने में हरदम सावधान, स्वार्थ का, अभिमान का, क्रोध का, लोभ का त्याग करके सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, इस तरह का करना है, उसे लाभ होता है। इस बात ये काम क्रोध लोभ है, इनका त्याग करने से ये दूसरे मोह मद मत्सर ये सब त्याग हो जाता है। मुख्य से कामना संसार के सुख की और ऐश्वर्य की, भगवान ने दो ही बात कही है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, संसार का सुख भोगना और ऐश्वर्य का संग्रह करना, इसमें जो आसक्ति है ना सुख भोग में संग्रह करने की, वो परमात्म उन्नति नहीं कर सकता, आध्यात्म परमात्म उन्नति नहीं कर सकता, उसकी निश्चय बुद्धि नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय नहीं होती। 41 से 44 तक दूसरे अध्याय में ये प्रकरण है, व्यवसाय बुद्धि एक एक और नंदना और भोगेश्वर से 44 तक, 41 से 44 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है। तो इस करते अपना जीवन बनावे, निर्मल जीवन बनावे, शुद्ध निर्मल मन बनावे। सत्संग मिलती है वो अपने अनुष्ठान में लाने के लिए मिलती है, सत्संग में भगवान गुणानुवाद होता है, भगवान की बातें होती है, वो सुनने के लिए है। भगवान के गुण सुनो, रामायण का पाठ करो, भगवान के चरित्र से पाठ करते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ो तो भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने कहने पढ़ने सुनने से लाभ होता है, श्रुति स्वाभाविक। और सत्संग की बातें जो आपने बताई इसको काम में लाने से ज्यादा सुख होता है। इस वास्ते पारमार्थी में त्याग मुख्य है, आराम का त्याग, मान का त्याग, बड़ाई का त्याग, इच्छा नहीं करना इसकी। जैसी अवस्था मिले उसी में संतोष रहना, हृदय सल आप संतोष हो, दंडातीत हो, विमत सल समय सिद्धा सिद्धो से कृत्य विद्य थे। इस वास्ते जैसी परिस्थिति उसे प्रसन्न रहे और भगवान को याद रखे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संसार की याद आती है इस तरह से भगवान की याद आने लग जाए तो बहुत लाभ होता है। वो आ जाता है, एक उद्देश्य बन जाए, ध्येय बन जाए कि हमें भगवान का भजन करना है। उसमें नाम जप की महिमा विशेष है। चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम की महिमा है, परंतु कलि विशेष नहीं आन हो पाऊ, कलियुग में नाम की महिमा ज्यादा है। नाम जब भी मन लगाकर किया जाए, संख्या पूरी करने के लिए उनसे भी लाभ होता है, परंतु मन लगाकर किया जाए तो सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा लाभ होता है। इस बात से विधि जब एक हो विशिष्टो दस वीर गुण ही उपवान सहस्र नामानुस स्मृता। विधि यज्ञ है, यज्ञ योग दान पुण्य आदि करना, उसे दस गुना अधिक नाम का जप है। विधि यज्ञ है तो जप यज्ञ हो विशिष्टो दस वीर गुण ही उपांशुषा सतगुण, उपांशु जब होता है राम राम राम राम राम राम इशारण जब है, अगर उपांशु है होठगंध हिलते शब्द नहीं निकलता, पता नहीं लगता, ऐसे वो उपांशु जब होता है जो भीतर से चिंतन भगवान का होता है। और मानसिक जब होता है उसमें होठगंध भी नहीं हलते, केवल मन से नाम जब होता है, मन से कीर्तन होता है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन की मन से हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसे मन से वो पता ही नहीं लगी दूसरे को ऐसी रागनी से, तो मन से कीर्तन किया जाए उसका हजारों गुना पुण्य होता। उपांशु सात सदगुण उपांशु सौ गुना, और पशु से ये मानसिक जप होता है उसको हजार गुना बताया, हजार माला फेर मानसिक उसे एक माला फेर दूसरा लाभ होता है। तो मन में कीर्तन करे मस्त हो जाया देवी, बड़ा आनंद देता है, बहुत शांति मिलती है। तो भगवान की तरफ चलना है ये बहुत ऊंची चीज है, भगवान का उद्देश्य रखना है ये खास उन्नति का मूल है, क्योंकि भगवान सबके मूल है। यथा तरोर मूल तृप्यंति, जैसे मूल का सिद्धन करने से वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे भगवान का स्मरण करने से दुनिया मात्र की सेवा होती है, दुनिया मात्र को लाभ पहुंचता है एक भगवान की सेवा करने से। यथा तरोर मूल निषेधन, जैसे भोजन अन्न जल मुख में जाने से सब शरीर में शक्ति आती है, पुष्टि होती है, बल आता है, इस दृश्य मुख्य भगवान है, उनकी याद करने से। कोई दान है, पुण्य है, यज्ञ है, तप है, तीर्थ है, जप कोई भी नहीं है भगवान के समान, तो भगवान के नाम का जप है बहुत ज्यादा महिमा, विशेष महिमा है, अधिक महिमा है, विचित्र महिमा है। भगवान को याद रखो तो भगवान के नाम जप करना ही है। ये करने में आध्यात्मिक उन्नति, जड़ के त्याग करने में, चेतन के प्राप्त करने में, तो ये ज्ञान तप आदि है, ये करने का बड़ा अच्छा है। ये भी तो संसार की आसक्ति का क्या करना है, तो तीन बातों में संतोष बताया, तीन बातों में संतोष नहीं, संतोष का त्रिशु कर्तव्य है। सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र मिला है, स्त्रियों के लिए पति पुत्र जैसा भगवान ने दिया है उसमें संतोष करो, और भोजन है, कपड़ा है, निर्वाह की जो चीज जैसे मिली है उसमें संतोष करो, तो तीन बार संतोष करो। सुधारे भोजने धने, जितना धन भगवान ने दिया है उसमें कमाओ और मिल जाए जब संतोष, कमाने में अपना समय लगाना है परंतु प्राप्त हो जाएगा बहुत इतना भगवान ने दे दिया बहुत है। तो रो दुख पाओ तो दुख पाओगे, रोने से कोई धन मिल जाए ऐसी बात है नहीं, मार बढ़ के रो राज थोड़े मिले, रो राज नहीं मिले, इस वास्ते इसमें संतोष करना और पढ़ाई करना, जप करना, ध्यान करना, कीर्तन करना और दान पुण्य करना, सेवा करना, इसमें संतोष नहीं करना कभी। भजन ध्यान में संतोष नहीं करना, गलती होती है मनुष्य, पाठ करना है, पाठ कर ले फिर पुस्तक रख दिया, माला फैली पूछ पूरा हो गया, तो ये ठीक नहीं है। त्रिशु नहीं कुछ कर दो, स्वाध्याय जप दान नहीं हो, जप में, दान में, स्वाध्याय में, इसमें संतोष करना नहीं चाहिए, इसमें तो करते ही रहना चाहिए। जैसे मिले हुए धन में तो संतोष करना, परंतु भजन ध्यान सत्संग इसमें संतोष करना ही नहीं, क्योंकि ये ज्यादा होता ही नहीं। कोई कहते हमने सत्संग बहुत किया है, तो सत्संग हुआ नहीं है। भजन बहुत किया तो भजन बढ़िया शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने पर तो भूख ही रहती है, भजन किया ही नहीं। भगवान की तरफ वृत्ति होने से आदमी के संतोष नहीं भाई, कम किया काम किया, भगवान की तरफ चले जो भाई बहुत भक्ति है, ये तो करना है हरदम निरंतर। दान पुण्य है, उपकार है, सेवा है, इसमें संतोष नहीं करना। मतलब ये निकला कि पहले किए हुए कर्मों का फल मिले उसमें तो करना संतोष, और नया काम करने में संतोष नहीं करना। नया काम है वो तो नई खेती है, अभी नया काम करना है उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। उसमें तो करते ही रहो, लगे ही रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, चिपके रहो। जिस तरह से फल होता है वो बेली के वृक्ष लगा हुआ रहता है तो पक जाता है, पकता है पानी से, वृक्ष को बेली को पानी मिलती है उससे फल बढ़िया होता है, पर वो पानी में सीधा पानी में डाल दिया जाए तो फल नहीं पकेगा, वो बेली के द्वारा होता है उसे होता है। ऐसे सत्संग के द्वारा जो बातें मिलती है उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है, आपसे आप पुस्तक पढ़ने से भी लाभ होता है, वो भी सत्संग है। परंतु एक तो सत्संग में सुना जाए, एक विचार किया जाए आपस में, सत्संग करने वाले भाई बहन सोचे विचार करे, अपना अच्छे से अच्छे काम करे, विचार विचार करके उन्नति करे, तो उससे बड़ा लाभ होता है। इसमें सुचिंत चोक तुम सुविचार ही यद करतुम सुदीर्घ काल बिन याद दिया, विचार को काम करने से आदमी ठीक रहता है। इस वास्ते विचार पूर्वक काम करो, सोचो कि उन्नति क्यों नहीं हो रही है, तो इसमें निश्चित कर्मों का त्याग वो बढ़िया है, साधन विरुद्ध चीजों का त्याग है वो ऊंचा है, उसमें विशेष उन्नति होती है। काम को लोग ये जितने हैं ये त्याग से मिटते हैं। हर एक परिस्थिति में आप घबराओ मत, मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी होती है परिस्थिति बदलना चाहता है, कि अभी दुख रही है तो सुख कैसे हो जाए, निर्धनता है तो दूर कैसे हो जाए, हमारे कुटुंब में कैसे बढ़ जाए, ये कैसे हो जाए, ऐसे इसको परिस्थिति को अनुकूल बनाना चाहता है। वास्तव में अनुकूल बना सकता नहीं, कोई दुख पाता है, इस वास्ते अनुकूलता मिल जाए, परिस्थिति शुद्ध हो तो सेवा करो, और नहीं मिली है तो उसका त्याग करो, मन चाहना का त्याग करो, भीतर से अनुकूलता मिले, मेरा मन चाह हो जाए इसे त्याग करो, मन चाह हो जाए ये किसी के हाथ की बात नहीं है। भगवान राम जी का मन चाह, दशरथ जी का मन चाह नहीं हुआ, तो मन चाह हो जाए हाथ की बात नहीं है। आप मन चाह भगवान की चाह में चाह मिला देना, अपना उद्योग छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ तो छोड़ना नहीं है, पुरुषार्थ तो तत्परता से उत्साह से करना है, पर हो जाए उसमें संतोष, काम करो जितना बन जाए उसमें संतोष, खूब उत्साह से करने में कमी नहीं रखनी, होने में चिंता नहीं करनी, क्यों चिंता करना, चिंता ही होगा फायदा क्या होगा, होना है वो तो होकर रहेगा। उस बार मैंने कहा था एक दोहा एक सोपा एक श्लोक, यद भावी तद भावी सुनाया था, जो नहीं होने वाला है वो होगा नहीं, अगर होने वाला है वो करके ही रहेगा, तो होने में प्रसन्न रहे बढ़िया बात है, क्योंकि जो होने वाला होगा, और नहीं होने वाला नहीं होगा, कितने कर दो हाथ की बात नहीं है। हर एक आदमी कहाँ हमारे सफल होते हैं, सब चाहते में थोड़ी हो जाता है, चाहते में वैसे कई बात हो जाती है, कई बात नहीं होती है, तो वो चाहना के अधीन नहीं है, वो होना वाला है, होने वाला ही है, चाहना में शिकत हो गया हो गया वो, तो वो विधान के अधीन है। इस वास्ते होने में प्रसन्न रहना चाहिए। ये गीता का कर्म योग है, कर्म नहीं है अधिकार रस्ते माँ फले सुपदाचन, कर्म कर्तव्य करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल मिल जाए हाथ की बात नहीं, कर्तव्य कर्म ठीक करना और परिस्थिति में प्रसन्न रहना। जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति हो उसका उपयोग करना है और प्रसन्न रहना है, उसमें बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। इस वास्ते होने में प्रसन्न रहे और करने में सावधान रहे, करने में पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करे, किसी का नुकसान नहीं करे, ऐसे सावधानी के साथ बताओ गए, करने में सावधान रहे। हर समय कोई काम है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जगना, लेना देना, जो काम करे सावधानी पूर्वक करे, उसमें भूल न करे। और होने में सुख आवे, दुख आवे, मान आवे, अपमान आवे, निंदा होवे, प्रशंसा होवे, बुखार आ जाए, बीमारी मिट जाए, बीमारी हो जाए, इसमें प्रसन्न रहे। उसमें करने लायक काम करता है, दवाई देना है, वो जो काम करना है ये करता रहे, और उत्साह रखे मन में, तो इससे बड़ा भारी लाभ होता, विशेष लाभ होता, बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ा आनंद होता। तो इस वास्ते ये बातें सत्संग से मिलती, सत्संग में ख्याल रखे तो अच्छी अच्छी बातें स्वतः मिलती। जब कभी ख्याल जाता है तो भी आज सत्संग में ये बात बढ़िया हुई, तो बढ़िया सत्संग में तो सदैव होती है, पर जब ख्याल जाता है तो उसमें देखता कि यह आत्मा बहुत बढ़िया हुई। तो इसे ख्याल करना ये मनुष्य का कर्तव्य है, सत्संग की बातों को सुने रोजाना, दो चार, दो तीन, एक दो बात रोजाना बढ़िया हुए वो लिख ले, याद कर ले कि बढ़िया हुई, तो महीने भर में कितनी 30, 35, 35, 60 बात हो जाए, यदि उनके अनुसरण करें तो फिर तो स्वाभाविक ही होता है। जैसे धन पैदा हो जाता है तो फैक्ट्रिया खोलता है, धन से भी धन पैदा बहुत हो जाना है। ऐसे सत्संगी बातों के धारण करने से, सत्संगी बातों के धारण करने की शक्ति और उनके बातों का ज्ञान होता ही बढ़ता ही चला जाता है। धन है वो धन बढ़ाने में हेतु होता है, ऐसे सत्संगी बातों का अनुष्ठान करने से सत्संगी बातों की वृद्धि होती है, स्वतः स्वभाव वृद्धि होती है, फिर वो धन पैदा होने लगता है। धनी आदमी ज्यादा वो धन का उपाय करता है, धन बढ़ते ही रहता है। इस बात में सत्संगी बातें चुनता रहे तो होता है। धन में तो एक और बात भी है, प्रारब्ध के अनुसार है, घाटा लगना होता है तो लख पर ही कंगला हो जाता है, करोड़ पर ही कंगला हो जाता है, आज की बात नहीं है, वो होना है, वो प्रारब्ध के अधीन है, करने का अधीन नहीं है। पर पारमार्थी तो करने के अधीन है, आप जैसा चाहोगे त्याग करोगे और अनुराग करोगे तो ये होगा ही, ये तो अवश्य इसकी सिद्धि होती है। व्यवहारिक सिद्धि, धन संपत्ति, वैभव आदि, शरीर की निरोगता आदि होना है तो होगा, तो नहीं नहीं होगा तो इसमें सिद्धि असिद्धि दोनों रहती है। मन पारमार्थिक उन्नति होती है, उत्साह से रथ से विचार से करे तो जल्दी होती है, नहीं तो देरी लगती है। मन इसमें लगता है इसमें नफा ही नफा होता, नुकसान होता ही नहीं। व्यवहारिक में तो नफा नुकसान दोनों होते हैं, परमार्थ में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं। अपनी गलती से नुकसान कर लेता है आदमी, परंतु सत्संग स्वाध्याय करने में लाभ ही लाभ होता है। क्यों होता है ऐसा कि ये धन कमाना भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस वास्ते प्राप्ति की तरफ तो सफलता जरूर होगी, तो उसके लिए शरीर मिला है, धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। इस वास्ते उसकी सिद्धि होना आज की बात नहीं है, पारमार्थिक उन्नति के लिए शरीर मिला ही उसी के लिए है। जैसे हम जाते हैं भोजन करने के लिए तो भोजन करना है वहाँ। इस चिंतन और मनन करते समय में नाम जब छूट जाए तो क्या हर्ज, कोई हर्ज वो नहीं होगा, भगवान की चिंतन रहे, संसार की याद नहीं आवे, सावधान खूब रखना। बात तो कहने में सीधी है कि भगवान की याद कर नाम जब छूट जाए, तो नाम जप है वो भगवान के याद करने में बड़ा मददगार है। बिना नाम जपे है सिद्ध हो जाए तो बहुत बढ़िया है, समाधि लग जाए बहुत अच्छा है, बड़ी उन्नत उन्नति की बात है। परंतु थोड़ा भगवत चिंतन होकर के फिर फालतू चिंतन होने लगता है। देखो घोड़ा चलता है ना, उसके उस चाबुक रहता है तो सावधान रहता है, इसी तरह से माला रहती है तो उसे सावधानी रहती है। तो माला रखना, नाम जप करना, ये आपके भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में सहायता करता है। तल्लीन ऐसी हो जाती है, नाम भूल जाए बात अलग है, पर भज चिंतन अच्छा है नाम छोड़ दो तो नाम तो छोड़ देगा, चिंतन छूट जाएगा, फिर गिरता ही जाएगा। फिर नाम छोड़ना नहीं, नाम में लगे ही रहना, ये याद रहता है। माला मन से लड़ पड़ी तू मत छोड़े मोय, बिना शस्त्र के शुरू हुआ लड़तन देखा कोई, लड़ाई में फिर शस्त्र भी नकल लड़ाई करेगा। ऐसे माला हाथ में रहेगी भगवान याद आवेंगे, हाथ में जबान में जो भगवान का नाम है तो शुभ भक्ति होगी। ये लाठी देखे जाए, हाँ हाँ कैसी है, एक पढ़ाएगी जो चीज आती है वृत्ति बनती है, भाव राम राम राम राम याद आता है। इस वास्ते नाम जप है, माला है, ये बड़ी सहायक है। सुनने में तो ऐसा है कि याद रखना बहुत बढ़िया है, परंतु ऐसा आसन में होता नहीं है, हो जाए तो करेंगे, बढ़िया बात है। नाम जप है, माला है, ये बड़ी काम की चीज है, भगवान की याद दिलाने बड़ी सहायता करने वाली है। ऐसे एकांत में ध्यान करना बहुत अच्छा है। तो सत्संग में क्या, सत्संग से भजन ध्यान बढ़ता है, एकांत में नींद आती है, आलस्य आता है, संसार का चिंतन होता है, सत्संग में स्वाभाविक अच्छी वृत्तियां बनती है, सत्संग में मदद मिलती है दूसरों से अपने को, तो उसे लाभ ज्यादा होता है। इसी तरह से ही नाम जप है, माला है, इसे लाभ होता है। तीर्थों में रहने से अगर सावधान है तो बड़ा लाभ होता है, पाप कर तो बहुत बड़ा भारी अपराध होता है। जो तीर्थ के पाप, तीर्थ के पाप बड़े भयंकर होते हैं, इस वजह से तीर्थों में कल्याण के लिए लेना बहुत बढ़िया है। गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे बैठे तो ऐसी बात देख रहे बात ही, उत्तराखंड में हम जाते हैं गर्मी के दिनों में, गंगा जी के पास बैठो भजन को, भजन में मदद मिलेगी, गंगा जी की हवा से अपने भजन में मदद मिलेगी। ऋषिकेश वहां पर कई संत हुए हैं, उन्हीं बातें मैंने सुनी है, गंगा जी किनारे बैठे हर हर हर गंगा भी धनी हो गई है, भगवान का नाम करते हैं, बहुत लाभ होता है। तीर्थ जितने हैं जहाँ संत महात्मा हुए हैं उनके रहने की जगह है, उस जगह में भजन सुनना अच्छा होता है। इस बार संत गए पूजिए, संत रहे भी ठोर, संत जहाँ पर रहे हैं उसमें बैठने से भी, वहां जाने से भी लाभ होता है। तो बाह्य चीज है ये भी भीतर में मदद करती है, जगह का बड़ा असर पड़ता। एक ऐसी बात सुनी है, एक कालकोट से दी है, तो वह मैं कोठी में जाते ही आदमी के बुरे बात चिंतन आता है। एक आदमी था, वो उसे कोठी में बैठे थे, उसको मारने की नाश करने की होती, वो माँ को मार करके आया था, उसको मार रखा, तो उसे रखने से उस जगह ऐसी होगी, ऐसे अपने बीकाने में सुसला होकर छतरी में बैठे बहुत संसार चिंतन होता है। और जहाँ संत महात्मा रहे वहां रहने से भजन ध्यान, जैसे अपने ये होता है, तो इस जगह बैठ भजन करें दो चार पांच आदमी, सत्संग की बात करें तो लाभ होता है। जिससे सत्संग हुआ है उसमें सत्संग परमाणु है, तो सत्संग करने से पुराने परमाणु मिलते लाभ होता है। जहाँ भजन बहुत होता है वहां बैठ कर भजन करो, तो वो भजन है परमाणु वहां के भजन को बढ़ाएंगे। इसका देश है, काल है आदि के दस बताया, दस ऐसे गुण हेतु ध्यान कर्म मंत्रोत संस्कार गुण हेतु। तो जो जो ये सात्विक होता है तस्तगुण बढ़ता है, राजसी रजगुण बढ़ता है, तामसी तमगुण बढ़ता है। इस वास्ते देशान सात्विक देशों से सेवन करे। भगवान ने उद्धव जी को बद्रीनाथ भेजा है, वो पास में ना चाहते थे, भगवान बद्रीनाथ जाओ वहां करो, वहां स्नान करो, वहां भजन करो, जप करो, तो तीर्थों में लाभ होता है। भावना भी हमारी बदलती है, हम तीर्थों में आए हैं, जैसे सत्संग में आवे तो सावधान में भी सत्संग में क्यों आए हैं, सुनने के लिए है सत्संग में, तो इस तरह से तीर्थों में जाने से भाव बदलता है, वहां रहने से बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते पहले ऋषि मुनि हुए वो तीर्थों में रहते थे, राजा महाराजा बड़े बड़े धनी आदमी हुए वो भी वृद्धावस्था में तीर्थों में जाते थे। अब ये तो तीर्थ में रहेंगे, वो घर पर अब नहीं रहेंगे, क्योंकि उस भजन में मदद मिलती है। दूसरे आप साहब मन में से होते तीर्थ हम क्यों आए, घर हमने क्यों छोड़ा है। ऐसे साधु हो जाए वो भी विचार करे कि भाई हम घर नहीं, घर क्यों छोड़ा है, हम भजन करो। तो स्वास्थ्य बार बार मदद करते हैं, तो पुण्य पावन पावन तीर्थों का सेवन करो, सत्संग करो, अच्छे पुरुषों का संग करो। अच्छे पुरुषों के पास रहने से स्वाभाविक वृत्तियां शांत होती है। काम क्रोध लोभ आदि मत्सर बताए नहीं दोष, ये दोष होते हैं, पर जिनमें दोष नहीं है उनके पास बैठने मात्र से ये दोष दूर होते हैं। काम क्रोध आदि है जिनके काम क्रोध नहीं है, कम हो गए हैं, उनके संग से स्वाभाविक परमात है। जैसे बर्फ के पास वह तो ठंडी आती है, उसे भी अग्नि के पास गर्मी आती है। इस तरह से भजन ध्यान करने वाले हैं जितेंद्रिय है, उन पुरुषों का संग करने से इंद्रियों पर विजय होती है, स्वाभाविक ही। कोई भी लव होते हैं उसके संग से दोष होता है। जैसे दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, क्रोध ही आदमी पास में खड़ा रह जाए तो लड़ाई जोर से बढ़ जाएगी, शांत प्रकृति के लड़ाई खड़ा रह जाए लड़ाई कम हो जाएगी। सदैव बिना बोले बिना कुछ कहे सुने स्वाभाविक। तो अच्छे आप आचरण वालों का, अच्छे भावों वालों का संग है वो बहुत लाभदायक है। इस वाले बरु फल पास नरक करता रहा, दुष्ट संग नहीं दे ही बिजाता। नरक अच्छा है पर दुष्टों का संग बुरा है। जो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ कवट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तर्स देते हैं, तो उनका संग बहुत दुखदायी। जिनके बोले अंगादे हाई हाई, तो संत दुखदायी से दुख देने वाला है, तो अच्छे आदमी को बुरा बना देते हैं। इस बार संग का बड़ा असर पड़ता है। तो अच्छे पुरुषों का संग करे। भरु भर पास नरक करता था, नरक में लेना बढ़िया है, मन कुसंग बने खराब है। ये मर्यापान विश्व जो पाप होता है महापातक, उनके करने वाले तो पापी होते ही, उनके संग करने वाले दोष होता है। महात्मा का संत दर्शन से भी श्रद्धा तप निशिष जो शर्दी से ताप होता है उसी से अपह रही, और संत दर्शन पातक तो रही। संतों के दर्शन पाप नष्ट हो जाते हैं, अच्छी शुद्धि करने से निर्मलता हो जाती है। तो अच्छे संतों का, अच्छे महात्माओं का संग करने से अपना स्वाभाविक अपने में अच्छे गुण आते हैं। वो संत क्या है? संत भेष का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। केवल वेश का नहीं है, वेश तो रावण ने भी दिया था, काल ने भी नहीं वेश लिया साधु का, परंतु वेश नहीं, भाव जिनके हैं। तो कहते हैं कुवेश किए कुवेश जिन जगह जाम हो हनुमान, भालू हो और ये सब बंदर थे। तो वेश तो ऊपर अच्छा नहीं, शरीर अच्छा नहीं, परंतु वे अच्छे थे तो उनकी यादगारी से फायदा होता है, उनके संग से लाभ होता है। तो चाहे वेश में ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, अच्छे भाव वाला उनसे बड़ा लाभ होता है। अच्छे से संतों ने मेरे तो कहा है, मैंने सुना है कि उनसे लाभ हुआ है। माताएं हुई, एक ब्राह्मणी माता थी वो साधु हो गई, उसने कहा एक वेश्य माता थी उससे मेरे को बहुत से लाभ हुआ, और वेश्य से ब्राह्मणी को लाभ हुआ। तो ब्राह्मण वेश्य का कारण नहीं है, सद्भाव होते हैं उस आदमी को लाभ होता है। अच्छे भाव होते हैं, अच्छे आचरण होते हैं तो उस आदमी को लाभ होता है। तो इस तरह से अच्छे संग में रहो, कुसंग मत करो, बड़ी सावधानी से रहो। और समय का पाप रखो, समय की बात, हमारा समय सबका सब सार्थक बने, ये बातें। अब एक बात और बताओ, आज यहां का अंतिम सत्संग है, तो खास बात क्या है? भगवद गीता पूरी की पूरी भगवान ने सुनाई और अर्जुन ने सुनी, तो पूछा अंत में कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना? क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो उसने कहा मोह नष्ट हो गया, पर उससे पहले बात क्या बताई? भगवान ने सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगे परमम वचा 63, 64, 65, 66 श्लोक आए। तो सबसे गोपनीय बात बताता हूँ, श्रेष्ठ बात, तो वो शरणागति बताइए। तो मनुष्य उन्नति चाहे तो भगवान के साथ संबंध जोड़ गए, जैसे बताए सत्संग से लाभ होता है, तो सत में सबसे सत विशेष परमात्मा है, परमात्मा के संबंध से दूसरा में सत्यता आती है, पर परमात्मा में सत्य स्वभाव सत्यता है, सत का नाम ही परमात्मा है, सत्य नारायण करे विष्णु सत्य नारायण सत्य हो सत्य है। तो भगवान के चिंतन कर से लाभ होता है, ऐसे हो राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी बोली आज सुधर जा, अब भी सुधर जा, क्या को हो राम को। इस वास्ते अपने आप को भगवान का मान ले, भगवान का तो है ही, भगवान कहते ममई वंश हो, गोस्वामी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अपने आप को भगवान के अर्पित कर दे। जैसे ब्याह हो जाने पर वो अपने विवाहित हो जाता है, कुंवारा नहीं रहता, ऐसे भगवान का हो गया मैं, वो निश्चिंत है मैं भगवान का हूँ, बड़ा लाभ होता है इससे, भगवान को हो जाने मात्र से बड़ा लाभ होता है। साधु विश्वास होते हैं भाई, अब तो हम भगवान के हो गए, भगवान का भजन करेंगे, दूसरा काम हमारा नहीं है, हमारा तो भजन करने का काम है, तो ये लाभ होता है। तो हो राम को नाम जब भगवान का हो जाए, अपने अहंता को बदल दे, तो वे क्रिया सब बदल जाती है। जैसे साधु हो जाता है तो वेश बदलने से भीतर भी अहंता बदल जाती है, तो फिर उसका भजन स्वाभाविक होने लगता है। सत्संग में आते हो सत्संग के लिए तो उसे लाभ ज्यादा होता है, कोई ऐसे आते हैं जाते हैं सत्संग उद्देश्य नहीं होता है तो उसे उतना लाभ नहीं होता। लाभ तो सत्संग से होता ही है, गंगा जी के किनारे बैठे हवा मिलेगी, शुद्धि मिलेगी, पवित्रता, परंतु पवित्रता के लिए ही जाते हैं, भजन करने के लिए जाते हैं, उनके लाभ बहुत ज्यादा होता है, उद्देश्य बन जाता है। तो इस वास्ते आपको अपनी उन्नति करना हो तो भगवान के साथ संबंध जोड़ो, पतन करना हो संसार के साथ, ये खास चीज है, खास मूल मूल मूल क्या चीज है कि जो नाशवान का संग है वो पतन करने वाला है, और अविनाशी संग है उन्नति करने वाला है, ये खास मूल चीज। तो प्रभु के चरणों के शरण होकर करो तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी हो ये नाम को, मैं तो भगवान का हो गया, अब भाई मैं काम को लोभ में नहीं जाऊंगा, भगवान का हूँ, तो भगवान जो निषेध के तो वो कैसे करूंगा, तो वहां तो बदल जाती है, हम तो बदलते ही जीवन बदल जाता है, पवित्रता है जीवन, अब वो तो पाप नहीं कर सकते, दुख नहीं दे सकते, कैसे करेंगे हम पापी थोड़े ही हैं, हम कोई दुष्ट थोड़े ही हैं, हम तो भगवान के हैं। तो सत्संग करने वाला हमको भी भाव बदलना चाहिए कि हम सत्संग ही है, दूसरे आदमी कहे जैसे कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे, देखो सत्संग करने वालों के ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो खराब काम करते शर्म आवेगी, ऐसे भगवान का होकर के बदलो तो स्वयं बदल जाएगा, औरों को औरों से भी मदद मिलेगी। घरों में देखा है कि छोरी का ब्याह हो जाता है फिर वो खेली कूदती है तो भाई कह देता है बाबू बेटे ही क्या कर रही है, तेरा ब्याह हो गया है, तो हो जाती है, ऐसे तुम सत्संग ही हो क्या करते हो, ऐसे सत्संग हो जाते हैं, खुद के मन में आती है सत्संग करते हैं हम तो उनको शर्म आवेगी। तो अहंता का बदल देना है ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और वो बदलती है भगवान के शरण होने से, हम भगवान के हो गए। दीक्षा का भी यही मतलब होता है, अहंता को बदल देना, भगवान के हो गए। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब उतर उसे तज कुसुम आज, कुसुम का त्याग करके भगवान का हो गए, भगवान के भजन करो तो उससे बड़ा लाभ होता है। भजन ऐसे स्त्री की भाव कुभाव अनख आदर्श हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, भाव कुभाव आलस में नाम प्राप्त है, मगर सादर सुमरण जी न करें तो भव भारती गोपदी होता रहे आदर से इनका तो बहुत विशेष लाभ है। ऐसे नाम लेने मात्र से ही लाभ होता है, परम भाव हो प्रिय हो मन लगा दिया जाए तो सैकड़ों हजारों लाखों गुणा अधिक लाभ होता है। जैसे कहते हैं घर जुती मिठ नावे जुती पन, तीसरे से मन जितना विशेष लगेगा उतना ही उसको लाभ विशेष होगा। श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक नाम लिया जाए कदगत होगा है भगवत का दल रुदत्य पक्षम अश्री कुछ उदगा नृत्य मस्त हो जाए भगन करते करते तो उसमें बहुत विनिष्ठ बात हो जाती है। मद भक्ति युग तो भुवनम पुनाति संसार को पवित्र कर देता है। यह सेवते माम अगुणम गुणात्म हृदय कदा वजीवा गुणात्म सगुण का कर चाहे निर्गुण का उसी जितना तल्लीन अधिक होगा तो वो कहते हैं जहां जाता है वो पवित्र करता है। यथारमी जैसे जिस भाग में जल जाता है सूर्य उस भाग में पृथ्वी दिन हो जाता है और जिस भाग से अलग हो जाता है रात हो जाती है। पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि जैसे सूर्य जाता है प्रकाश इस तरह से ये सेवते माम अगुणम गुणात्मनम हृदय कदावा यदि वह गुणात्म सो अहम सगुण का ध्यान करे निर्गुण वो मेरा स्वरूप है। भगवान कहते मेरा स्वरूप है वो स्वपादान रेणु स्पर्शन अपने चलते हुए पृथ्वी को स्पर्श करता है तो बना त्रिलोक त्रितयम त्रिलोक में पवित्र करता है। जैसे सूर्य जाता है प्रकाश होता है तो ऐसे भगवान को याद करते हो प्रकाश होता है। तो संसार के बीच में जो रस लेना है वो पतन का हेतु है और भगवान की तरफ साधना है उन्नति खास चीज है। सत रस दो चीज न सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत असत के संग से पतन होता है सत्संग से उत्थान होता है। मूल बात यह है तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए भगवान का बन जाए मात्र से उसका जीवन बदल जाता है। अलौकिक जीवन हो जाता है। पहले कितना ही रहा हो बड़े बड़े दुराचारी पापी भी भगवान के होकर विचार के लिए अब भजन नहीं करें भाई अब पाप नहीं कर रहे अब अन्याय नहीं करेंगे अब दुख नहीं देंगे कभी कष्ट नहीं देंगे तो भगवान के शरण होकर भजन करना है। उसे शरण उसे आश्रय लेगा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दी है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं अध्यात्म जान जाते कर्मों को जान जाते हैं अधिभूत अध्यय यज्ञ को सही जानते हैं भगवान को जान जाते हैं वो तो भगवान के चरणों का आश्रय है ये सबसे बढ़िया है। ये सर्वगुह्य तमोगुह्य भगवान ने सबसे गोपनीय बात शरणागति बताया है श्रेष्ठ बताया है गुप्त बताया है रहस्य की बात बताई है सार बात बताई है सर्वगुह्य तम शब्द कहा सर्वगुह्य तम किसी ने गुह्य आया है गुह्य तम आया है गुह्यतर आया है पर सर्वगुह्य तम आया है यहाँ पर राज विजय राजगुह्य माया संपूर्ण से गोपनीय अत्यंत गोपनीय वो क्या माँ में कहूँ शरण बढ़ जा केवल मेरी शरण हो जा अंत सर्व पाप सब पाप से मुक्त कर दूंगा। तो प्रभु के चरणों का आश्रय है ये साधक के लिए बहुत काम की चीज है और नाशवान का आश्रय है वो पतन की चीज है दुष्टों का संग है बहुत पतन है। जो शास्त्र वृद्ध आचरण करते हैं उनका संग दुष्ट सदा दुखदायी जिनका बजे गाय हरी हरी अच्छी गाय होती है वो भी पूरी गायों के साथ इसे दुष्टों का संग सदा दुख देने वाला इस वास्ते जहां तक बने संतों का संग करो दुष्टों का संग नहीं अपने सदा भगवान के साथ रखे भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं तो भगवान का संबंध मात्र पवित्र करता है विलक्षता करता है बहुत आनंद देने वाला है। इस वास्ते प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर रहना चाहिए तो उसे बड़ा लाभ होता है बहुत मौज हो जाती है आनंद हो जाता है। जैसे घाम तपे बैसाख का महीना प्यास नहीं जुड़ी है गंगा जी में जाते ही शांति मिल जाती है जल पियो भीतर से बारिश स्नान के बाद से इस तरह से घर में काम क्रोध लोभ में जाता हुआ सत्संग में जाता है तो प्रत्यक्ष उनको लाभ होता है शांति प्रत्यक्ष मिलती है जैसे गंगा जी पर जाकर गंगा जल पी ले, स्नान करे, तो वो तप दूर होती है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे ही महाराज सत्संग के बिना कष्ट होता है। सत्संग करने से ये बात अनुभव में आती, मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं। कलकत्ते में हम सत्संग करते थे तो एक सज्जन है, वहां से गए तो वो जाकर फिर देखा तो उन्होंने बात बताई कि जैसे कोई ठंडी जगह से गर्म में लू में आ जाए, जिसे मालूम होता है मन कहाँ आ पड़े। ये अनुभव होता है, खुद को अनुभव होता है। सत्संग में रहते हुए पता ही नहीं लगता है, स्वाभाविक। अब आज इतने देर सत्संग हुआ तो समय सब बीत गया, बड़ी शांति रहती है। जब सत्संग छूटा कि मार्ग आफत आती है, तो बीच में पक्का रखना चाहिए, हमें भजन स्मरण नहीं छोड़ना है। बहुत समय ऐसे होता है सत्संग से भजन होता है और समय नहीं होता, तो ये भावना मत रखो कि सत्संग के बिना भजन नहीं होता, ऐसा नहीं। अब भजन करेंगे, हमें पक्के रहो, भगवान को याद रखो, पुस्तक पढ़ते रहो, आपस में सत्चर्चा करते रहो, उससे बल मिलता रहेगा। और भगवान की याद में बल मिलता है, भगवान को पुकारते रहो, नाम जपते हो भी, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जप करने से विशेष उन्नति होती है, स्वाभाविक उन्नति होती है। गरीब सावधानी भगवान लगे रहो तो प्रभु चरणों का आश्रय है। भगवद गीता पूरी कहकर अंत में सर्व गुह्यतम कहकर शरणागति बताई है, सबसे अत्यंत गोपनीय बात। फिर कहता हूँ, पहले भी शरणागति कर फिर कहता हूँ, तो वो शरणागति बताई भगवान के चरणों का आश्रय। तो ये खास बात है। अपने भी इतना दिन सत्संग किया, सत्संग भी हुआ, रासलीला भी हुई, पाठ भी हुआ, कथा भी हुई, सब कुछ हुआ, तो सार क्या है कि भगवान के चरणों का आश्रय। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशयी तब ही, तो भगवान के सन्मुख जी हम भगवान के हैं और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की कृपा है, तभी तो सत्संग मिलता है। भगवान की कृपा है, जब द्रव्य दीन दयानुराग हो साधु संगति पाइए, दीन दयानुराग हो जब ही तो कृपा करते तब सत्संग मिलता है। तो सत्संग से जब भगवान कृपा करते हैं ना, दुष्ट संग जरी भी मिलता है, तो शब्दों के संग से बहुत लाभ है। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है। जैसे बूढ़ी माँ है, मर रही है, तो उनके पास है, तो जिस पर ज्यादा प्रेम है, चाहे लड़की हो चाहे छोटा लड़का हो, उसको धन देती है। ऐसे ही भगवान अपना हृदय है, एक तो भगवान हृदय गीता में हृदय पार्थ एक साधु हृदय मह्यम, ये भगवान का हृदय है। तो ये सत्संग देते हैं, गीता में प्रेम हो जाता है, गीता में रुचि हो जाती है, सत्संग में रुचि हो जाती है, तो समझना चाहिए भगवान ने बहुत कृपा करी है, विशेष कृपा कर से ये रुचि होती है, तो उसे लाभ स्वतः स्वाभाविक होता है। तो भगवान के चरणों का शरण लेना है, ये अंतिम बात है, गीता की भी अंतिम बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ऐसे आज सत्संग समाप्त होता है तो ये बात खास याद करने की है, भगवान के चरणों का आश्रय, हम भगवान के हो गए, भगवान के पहले से थे, आनंद काल से भगवान के ही थे, पर भूल गए थे। तो नष्ट मोह स्मृति लगता, स्मृति काल पहले थे ही भगवान के, विवृत हो गए, अब याद आ गए, हम तो भगवान के हैं, चेत हो जाता है, होश आ जाता है। तो ऐसे भगवान के होकर भगवान में लग जाओ तो इससे बहुत विशेष लाभ होता। तो अंतिम बात भगवान के शरण होकर के, तो माम आश्रित ये तंत्र, ये बिगड़ी आने जन्म आने की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब, तो हो जाना है एकदम, संबंध जोड़ लेना है, संबंध तत्काल होता है, संबंध टूटता भी तत्काल है, भजन ध्यान तो अभ्यास होता है, संबंध का अभ्यास नहीं होता है। ब्याह करने में कोई दिन थोड़े लगते हैं, कई दिन करे अभ्यास करे ब्याह कर दो, अभ्यास क्या है, वो अग्नि के ब्राह्मण की मंत्रों की साक्षी में स्वीकार किया हो संबंध जुड़ा, फिर ऐसा संबंध होता है वो अखंड हो जाता है सदा के लिए। तो संबंध होता तो है जल्दी और होता है सबसे बढ़िया चीज, तो भगवान का संबंध जल्दी होता है, अच्छा होता है, जल्दी उन्नति करने वाला होता है। इस वास्ते भगवान के साथ एकता है वो बहुत बढ़िया चीज है। सबसे उत्तम चीज है, श्रेष्ठ चीज है। फिर आपसे आप ठीक हो जाता है, आपसे आप उस आने लगता है। जैसे जड़ आता है उसमें जोड़ दो तो कल में पानी आ जाता है, आपसे आप है। ऐसे भगवान का संबंध रखो, भगवान का होकर फिर भजन करो, बहुत मदद मिलती है, जीवन बदल जाता है। तो भगवान के चरणों के शरण से हुए राम को इतने मात्र से बहुत लाभ होता। मैं तो भगवान का हो गया भैया, भजन करना बहुत करना क्या है, और कोई काम ही नहीं। हमें दूसरी बातों से मतलब ही नहीं है, मतलब केवल भगवत भजन से। तो भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना। भगवान ने अपनी तरफ से जीव का त्याग नहीं किया है, जीव ही विमुख हुआ है। ईश्वर सन्मुख हो जीव में, जीव सन्मुख हो जाए तो ईश्वर जिम्मेवारी है। नहीं तो हमारी जिम्मेवारी थी नहीं, बालक की जिम्मेवारी तो माइतों की जिम्मेवारी होती है, परंतु हम भगवान से विमुख हो गए, ईश्वर से सन्मुख होने की हमारी आवश्यकता हो गई। अगर विमुख नहीं होते तो हमें सन्मुख होने की जरूरत नहीं थी। हम भगवान के थे ही पहले से ही, अब भी हैं, अगर ही रहेंगे। भगवान अपनी तरफ से किसी जीव का त्याग नहीं करते। दुष्टों से दुष्ट होता है, उसको भी नरक दे करके, आफत दे करके शुद्ध बनाते हैं भगवान, सबको ही निर्मल बनाते हैं। तो भगवान ने तो सबको अपना रखा है। अब कोई माई का लाल होता है तो भगवान ने प्रेम करके भगवान के साथ संबंध जोड़ देता है, विमुखता मिटा देता है, निहाल हो जाता है, सत्य स्वाभाविक ही। अब करना नहीं पड़ता, आप ही आता है फिर। जैसे नदी के साथ में संबंध जोड़ दिया, खाई बना करके नहर बना दी, फिर खोल तो आप ही बन जाएगा, आप से आप ही। बुल्ले शाह एक संत हुए गृहस्थ में, तो उस सत्संग में गए तो वो खेती में पानी दे रहे थे, खेत में पानी दे रहे थे, बना दे परमात्मा प्राप्ति कर रहे। तो कहते इतना पट्टन आदि हम लाना, रब बता की पाना, भगवान का प्रणाम क्या है, सीधी बात है। अठे दिन रोक दिया, इसे खोल दिया, अपनी कैरी भर जाती है। जिसने रोक दिया उसे भर जाती है, उसे मिल जाती है। ऐसे संसार का प्रवाह है, संसार न रहकर भगवान तक बिगाड़ दो। रब बता की करना, परमात्मा का प्रणाम क्या है कि इतना पट्टन आदि इधर लाना, इन्हें तो बंद कर देना, इधर ले आना, बस इतनी बात है। तो संसारी तो जाना है पतन का हेतु है, परमात्मा जाना उन्नति का हेतु है। तो बड़ी सीधी सरल बात, नारायण नारायण नारायण तो होए राम को नाम जब तुलसी तजी को सुना, खास बात है।